Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın, merhaba. Günaydın demek bile zorlanıyoruz yani. Evet. Çok bu Sultanbeyli saldırıları da tuz biber ekti tabii. Yani bugün itibariyle İstanbul'a sıçradı. Evet. Diyebiliriz. Evet. Amerikan konsolosluğu şey olmuştu. Evet, Amerikan konsolosluğu da haberleri parça parça takip etmeye çalışıyoruz biz de, çünkü internetten başka kaynak yok, sosyal medya şu sırada kullanabilecek. Bir tek Habertürk basılı gazetelerden Habertürk'te yetişmişler bu Sultanbeyli'deki saldırı, ama Sultanbeyli'deki karakola bomba yüklü araçla saldırıdan sonra sabaha karşı bir daha saldırı olduğu haberi geldi ve çatışmalar da devam ediyor gibi haberlerle bıraktık yani son olarak. Evet, böyle bir ortam. Evet, yani kim nereye saldırıyor, kim yapıyor, yani her şey karışık bir durumda. Hem doğuda, güneydoğuda, hem de yani bugün dün akşam itibariyle yani İstanbul'da da büyük merkezde sıçraması son derece tehlikeli bir duruma geldiğimizin kanıtı gerçekten. Yani dünyanın geçenlerde bir yerde okudum. Dünyada Dünya Savaşı'ndan bu yana devletler arasındaki savaşların 6 katı İç savaş olmuş. Bir Amerikan dergisinde yayınlanan bir çalışmada. Şimdi devletler arası bir savaş ortalama 3 aydan kısa sürüyormuş. 3 ay civarında demiş, daha kısaymış. İç savaş da ortalama 6 yıl sürmekteymiş. İç savaşlarda öldürülen toplam insan sayısı devletler arası savaşlardaki kayıp oranının da 5-6 katı. Şimdi biz 31 yıldır savaş içindeyiz. Evet, iç savaş. 84 Ağustos'u. Bu da işte yaklaştı bugünlerde. Bir onun yıl dönümü meşhur. Eruh şeyidir. PKK'nın ilk eylemi 84 yılında. Yani tarihini geriye de uzattığımızda 100 küsur yıllık bir çatışma. Ama son çatışma 31 yıl devam ediyor. Ve ortalama da iç savaş ortalaması 600 sürmekte. Bu ortalamayı en fazla dünyada 20 ve 21. yüzyılda yükselten ülke Türkiye. Öyle mi? Bir numarada Türkiye var, öyle mi? Bir numarada Türkiye. Yani 31 yıl süren bir iç çatışmaya şu anda sahip olan dünyada başka bir bölge var mı? Benim bildiğimde yok. Kolombiya'da uzun süreli bir şey vardı, ona bir bakmak lazım. FARC diye adlandırılan gerilla şeyleriyle, onlar da gerillalarla, onlarla da bir görüşme masasında bir süreden beri ateşkes ve barış görüşmeleri devam etmekte. Ateşkes yapıldı evet. Yani ve bildiğim kadarıyla yani benim bildiğim birinci sıradayız. Yani sorunlu iki tane alanı var zaten, çatışmalı olarak bizim çatışmasızın Kıbrıs sorununda kaç yıldır? 40 yıllık var değil mi? Evet. Türkiye'nin portföyünde bulunan sorunlu şeyden Kıbrıs meselesi var. Evet, bir de Tamil İlam gerillaları, o da 30 küsur yıl sürdü galiba. O 2009'da düzenlenen operasyonda neredeyse bütün militanları öldürdüler hava saldırılarıyla. Evet. Ardından yerdeki sivilleri de bölgeden göç etmeye zorladılar. Sri Lanka'dan, insan hakları ihlalleri de oldukça fazlaydı Sri Lanka ordusunun. Evet, bir de o vardı. Yani ortalama yükselten 3 tane çatışmadan bir tanesi. Evet. Ve bitti. Sri Lanka'da şu ya da bu şekilde sona erdi tamamen. Bastırıldı yani, çok kanlı. Ve sadece son 10 yılda yaşadığımız işte ne diyoruz, çatışmasızlık dönemleri. Çatışmasızlık dönemi, sonra tekrar kan dönemi. Çatışmasızlık dönemi, kan dönemi. Ve rakamlar o kadar şey ki, yani gerçek sayıyı da bilmiyoruz. Kaç kişi öldü? Güvenlik kuvvetleri tarafı daha doğru bilgi veriyor. Yani ordu mensupları, polis mensupları, korucu sayılarını belli bir ölçüde biliyoruz ama ortalama işte 10 bin polis asker, 40 bin de yerinde değil, 50 bine bağlıyoruz rakamı. 50 bin kişi şu 31 yıl içerisinde, 31-32 yıl içerisinde bu çatışmalarda ölen insan sayısı. Bu da büyük bir rekor. Ve şey dönemleri, çatışmasızlık ve tırnak içerisinde barış ve silahların tetikten çekildiği dönemler de yaşıyoruz ama bunlarda bir çatışma, kan, çatışmasızlık müthiş bir kuşku ve güvensizlik ortamı da yaratıyor. Son şeye bakalım. Yani eğer bölgede, özellikle Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyindeki bölgede, yani son dönemde bölge Kürtlerinin iki önemli başarısı var. Bir tanesi Suriye Kürtlerinin, yani PYD'nin ve genel olarak PYD dışındaki Kürt, Suriyeli Kürt muhalefetin IŞİD'e karşı kazandığı koalisyonun güçleri denilen, yani koalisyon demek de Amerika Birleşik Devletleri demek, onların desteğiyle IŞİD'e karşı kazandığı bir durum var, gerçeklik var. Bu da Suriye'de, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde, işte Cizre, Kamışlık, Kobani, Tel Abyad denilen bölgede IŞİD'siz bir alan yaratılması. Bu bir başarı ve bu başarı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, idare eden hükümet ve parti tarafından hazmedilecek bir durum olmadı. Ve Milli Güvenlik Kurulu kararlarında da burasının kabul edilemeyeceği, yani burada Suriye Kürtlerinin, Suriye muhalefetinin işitsiz bir bölge yaratmasının kabul edilemeyeceği ve burada hatta demografik yapının değiştirildiğine dair iddialar yer alan en son MGK kararları vardı. İkinci başarımız Türkiye Kürtleri elde etti. Türkiye Kürtlerinin partisi olarak gözüken ama bütün ülkesi aslında sempati toplayan ve 80 milletvekili tarihinde Türkiye'de 1946'dan bu yana parlamenter içerisinde bir rejim var. 1900 Cumhuriyet'in kurulmuş netlerinde bir millet meclisi var. Bunun içerisindeki en yüksek milletvekili sayısını aldı. Bu iki baş durum, Kürtlerin elde ettiği, Kürt siyasetinin diyelim tabirisi, öbür tarafta savaşın yarattığı ortam, ne iktidar partisi AKP ne de MHP'nin hazmedeceği bir durum olmadı. Olmadı. Yani bunun yerine bu durumdan, bu ortamdan ülkenin içerisinde dengeleri barışa doğru yöneltmek yerine germe ve çatışma tercih edildi. Ve 7 Haziran'dan itibaren bu aşama aşama getirildi. Yani düşünün, Suruç'un habercisi Kobane'deki IŞİD suikastiydi. İşte IŞİD militanların üzerinden AFAD kartları çıkıyordu. Ve IŞİD'le Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri teşkilatları arasında, açık ya da gizli teşkilatlar arasında bir münasebet dillere destan oldu ve hala bu konuya ilişkin durum açık değil. Biz bu ortamda yaşıyoruz şu anda ve gerçekten bu ortamda bir seçim oldu ve bu seçimi de önemli ölçüde bir gerileme yaşayan iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Erdoğan belirli manevralarla bu iki ayı bugüne getirdiler. Baktığınızda şu anda meclis başkanlığı, parlamento içerisinde Kürt bölgesindeki gelişmeleri hazmedemeyen iki partinin MHP ve AKP'nin zımnen bir koalisyonu var. Buna yeşil ülkücülük adı altında toplayabiliriz. Zımnen böyle bir şey var. Aslında bağlantı var. Bu konuda PYD'nin ve HDP'nin ben rahatsız olan iki parti siyasi olarak ve konumları itibariyle bu adeta çatışmaya ihtiyaç duyuldu. Bir ortama girdi. Şimdi aklın tamamen uçtuğu bir durum ve bu şey içerisinde bir yandan işte İstanbul'un iç kesimlerine kadar uzanan çatışmaların gerçekleştiği, öbür tarafta şimdi Anadolu Ajansı geçen gün bir rakam veriyor. İşte Kandil civarında 390 kişi öldürüldü diyor. Evet. Biz de bu sabah bu söyleme fırsatı Türkiye'de öldürüldü diyor. İşte çatışmalarda polis, asker vesaire. Böyle ufak bir ayrıntı olarak geçiyor. Burada öldürülen çocuklar, siviller, işte o bölgedeki büyük bir yerleşim alanı, köyler, kasabalar, mecralar var. Buradaki durumları hakkında da yeterli bilgi sahibi değil ve biz bu ortamda neydi? İstikşafi koalisyon görüşmeleri yapıyoruz. Evet, keşfe bu yönelik. Keşfe yönelik demek. İstikşafi. Evet, keşfe yönelik. Şimdi bu iki parti, MHP ve AK Parti, AKP ya da Erdoğan, temel iki amacı var. HDP'den kurtulmak. Yani HDP'yi parlamentodaki bugünkü etkin durumunu kaldırmak. Bir de Erdoğan'ın bir niyeti var ki temelde başkanlık yolunu yeniden açmak için bir organizasyon. Yani şimdi bu iki hareket aslında kan akmasından besleniyor. Çünkü siyasi gelecekleri açısından, başarıları açısından bunu çatışmalı ve gerilimli bir sürece ihtiyaç duyuyorlar. Ne olacak? İşte HDP ve PKK ile olan münasebetler işlenecek. Ve bu konuda HDP'ye oy veren demokratik barış platformları, kişiler, ortamlar bu şekilde aranın açılmasını sağlamak ve HDP'yi yeniden barajın altına itecek bir duruma getirmek ve bu sayede yeniden başkanlık yolunu açmaya dönük bir kazanım elde etmek. Öbür türlü MHP'ye baktığımızda aynı amaç içinde çakıştığını görüyorsunuz. Yani ikisinin de temelde ama işte aynı zamanda bir rekabet de getiriyor ve birbirlerini de etkiliyorlar. Aslında bu iki hareket birbirine çok benzer ve aynı menba içerisinde bulunuyorlar. Sadece liderler konusunda yani Erdoğan faktörü olmasa bugün bu yeşil ülkücü koalisyon gerçekleşebilirdi. Çünkü temel amaç Suriye'deki Kürtlerin başarısızlığa mahkum edilmesi, öbür taraftan da Türkiye'deki HDP'nin başarısızlığa mahkum edilmesi ve elde ettikleri başarılarından geriletilmesi. Evet, Ali Bey, yeşil ülkücü derken yani aslında İslami tonları olan bir siyasi hareketten bahsediyoruz, evet. AKP'nin. Belki evet. Yeşil deyince çevre hayır, konusuyla da karışması evet. İhtimaline karşı şey yaptım. Ben yani bir de İslami ülkücüler kastettiğim o. Evet. Yani çünkü aslında bu iki partinin parlamento kadrolarına ve geçmişlerine falan baktığımızda ki bunu şeye kadar uzatmak mümkün. 1970'lerin sonları Alparslan Türkeş'in yani Führer, MHP'nin Führer'inin hac vazifesini yerine getirmekle başlar. Daha önce Türkiye'deki ırkçı faşist hareketin İslami karakteri zayıftı. 70'lerde ayrılmalar söz konusu oldu ve bu milliyetçi cephe hükümetlerinde bu özellikle milli görüşçü Erbakan ve milliyetçi Türkçü ekibin yakınlaştıklarını tanık oluruz ve seklene giderken bu yeşil bayrakla imgelenirdi İslamcılar. Ülkücülerle İslamcıların yaklaştığını ve nitekim 80 sonrası da dini figürlerin, figürlerle çok kucaklaştığı bir döneme tanık olur. Bunun da kendi aralarında ayrımları, ayrışmaları söz konusu olmuştur. Bunlar zaman zaman birbirleriyle çatışmalı, hatta öldürmeli çatışmalı durumlara şahit olmuşuzdur 80 öncesinde. Yani bugünkü MHP'nin Kürtlere olan düşmanlığı ve Kürtlerle barışı isteyen insanlara karşı geliştirdiği düşmanlık 1980 öncesinde Türkiye'de sosyalistlere, devrimcilere, sosyal demokratlara, demokratlara karşı geliştirilen bir iç savaş. Şimdi en önemli aktörleriydiler. Genç nesiller bunu pek dinleyebilir ama MHP'nin kökleri uluslararası gladyoya, kontur gerilla faaliyetleriyle iç içe geçmiş ki kimi MHP'liler 1980 sonrası bu ilişkileri gördükleri için partiden uzaklaşmışlar. Farklı bir milliyetçilik motivasyonu üzerinden hareket etmeye başlamışlardır. Ve 1980 öncesinde Sivas, ki 90'ların Sivas'ı değil, 70'lerin Sivas'ı, Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş olaylarını göz önüne sermek lazım. Ayrıca o dönemdeki itiraflara bakmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi 1969 yılında paramiliter güçler yetiştiren bir hareket halinde başlamıştır. Ve komando kampları adı altında o zamanki hedefte iç savaşın provası yapıldı ve gerçekleşti. Büyük kentlerde gerçekleşti bu. 6000'e yakın insan öldü. Bunlar içerisinde etnik çatışmalarda desteklenerek ülke içerisinde bu dediğim illerde kanlı katliamlar söz konusu oldu. O yüzden bugün Türkiye'de Kürt barışını destekleyenlerin üzerinde bir şerefsiz listesi hazırlayanların çok bazılarındaki şerefsizlikleri iyi görmeleri, bilmeleri lazım. Ve bunlar ispatlanmış olaylardır. Her şey ortadadır. Ve geçmişte bu hareketin Türkiye'yi nasıl bir kanlı, hem de Amerikan emperyalist güçlerin emrinde bir paramiliter güç olarak nelere yol açtığını, 1960'ların sonundan 80'lere kadar geçen süreyi nasıl kan içerek yaşandığını bilen kuşaklarız. O yüzden de amiyane deyimle yemeyiz. Yani herkes mazisine baksın. Ve de işte Devlet Bahçeli'nin görevi bu maziyi silmekti ama yeniden aslına rücu etti. Ve Türkiye'nin gerilmesi için ellerinden gerilerini ardlarına koymuyorlar. Ve gerçekten kandan beslenen iki parti haline geldi AKP ve MHP. Ve bu barış sürecinin baltalanması için de ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. Bu 3000 kişilik liste meselesi geçmişte de bunların ellerinde listelerle evleri tespit ettikleri bilinen bir gerçekliktir. Mahalleleri tespit etti. Okullarda katledilecek solcuları listeledikleri. Biz bu süreçlerden gelen kişileriz. Bunları yaşadık. Onun için bu partinin tarihini de çok iyi biliyoruz. Şu anda da bu bütün bu düşmanlık Kürt barışını destekleyenler üzerinde yoğunlaşması bunlar devam edemez gerçekten bu barışa ilişkin. Kendilerinin bu bölgede esamesi okunmaz. Gittikçe de zaten çok büyük bir başarıları yok. Kandan ve çatışmadan beslenen bir siyasi hareket. Milliyetçilik pazarı da çok da rekabetin olduğu bir pazar Türkiye'de. Herkes o pazardan demleniyor. Dolayısıyla son dönemde ülkeyi geren AKP ve MHP'nin germe koalisyonu bir süre daha belki bu durumdan yararlanabilirler ama mazileriyle özdeş bir duruma işaret ediyor. Evet Ali Bey, bir iki kelime de ben ilave edeyim müsaade ederseniz. Yani bir kere bu şerefsiz meselesi HDP'ye ve oy veren 6 milyon yurttaşın, vatandaşın aslında hakarete uğraması gibi çok acayip bir durum var. Ve mesela bugün gazetesinde pazar günü yayınlanan bir mülakatta gazeteci, yazar ve programcı arkadaşlarımızdan, eski programcı arkadaşlarımızdan Şahin Alpar şey diyor. HDP'ye oy veren 6 milyon yurttaştan biriyim. Bu şerefsizlik hakaretini Devlet Bahçeli'ye aynen iade ediyorum. Bana sorarsanız burası haklarına sahip çıkan yurttaşların yaşadığı bir ülke olsaydı 6 milyonun da Bahçeli'ye dava açması gerekirdi diyor. Bir böyle bir şey var yani. İkincisi de yani Hasan Cemal'e Türkiye Cumhuriyeti'nin yani son 50 yılın önemli yazılarına imza atmış birçok kitabı bulunan duayen gazeteci Hasan Cemal'e karşı son derece ağır hakaretleri içeren hatta büyük muazzam tehditleri de son derece tüyler ürpertici tehditleri de içeren bir açıklaması oldu Semih Yalçın'ın. Bunları ilave etmek lazım. Öte yandan da Beştepe'deki örgüt derin devletin kendisi oldu diyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partili İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Doktor Sezgin Tanrıkulu da ve Şahin Alpay da benzeri bir şekilde Türkiye'nin MIT'in aslında şey bugünün derin devletinin MIT olabileceğini söylüyor. Son olarak belki şeyi de ilave etmek gerekiyor. Gene Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25 Temmuz'da bu Suruç katliamının ardından bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin raporu var. Veli Ağbaba da şoke edici bazı ellerinde delillerle bulunduğunu da söyleyen bir açıklama yaptı. Suruç katliamının MIT Milli İstihbarat Teşkilatı biliyordu. MIT'in zaten KİT yani kişisel istihbarat teşkilatı olduğu görüşünün hakim olduğu yer alıyor demişti. Cumhuriyet Halk Partisi bunu söylediği gibi şeyde aynı tarihlerde yaptığı bir konuşmada Demirtaş'ta aynı şeyi kişisel bir istihbarat teşkilatı kurduğunu kişiye bağlı Cumhurbaşkanı'nın kendisine bağlı bir şey kurduğunu söylüyordu. Son olarak da belki Veli Ağbaba'ya tekrar dönerek Suruç bombacısının MIT kontrolünde Suriye'ye gidip gelmiş olduğunu IŞİD üyesi Orhan Gönder'le Suruç'ta 31 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısı hatta 32 oldu. Onu gerçekleştiren Abdurrahman Alagöz'ün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kontrolünde Suriye'ye gidip geldiği yolunda çok vahim bir iddia vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Nitekim şey de IŞİD'e katılan çiftin ailesi de şeye başvurmuş. Orhan Gönder'in ailesi daha önce devlete başvurmuş. Davutoğlu'yla görüşmüşler ve Suriye'ye giden bir gencin ailesi oğlum eşini de götürdü deyince başbakanın yanıtı da iyi ki beraber gitmişler birbirlerini desteklerler şeklinde olmuş. Yani bütün bunlar son derece endişe verici gelişmeler aslında. TRT'de haberlerinde Demirtaş'ın sesini hiç kullanmadığı gibi saniyelerle ölçülen sürelerde veriyor. Yani şeye uğratıyor. Bizim kamu hizmeti görmesi gereken, yayıncılık hizmeti gereken vergilerden alınan paralarla TRT'nin doğrudan doğruya bir Demirtaş aleyhine ve HDP aleyhine bir sansür gerçekleştirdiği de yani böyle bir ortamdan da bahsetmemiz mümkün. Vallahi zaten MİT müsteşarı kimin müsteşarı? Kimin sırtı? Kendisi açık açık söyledi Erdoğan. Evet. Yani ve çok uzunca bir süredir Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat'a ilişkin çalışmalar yapan ki özellikle bu paralel iddialarıyla emniyet istihbaratına güvenmedik biri. Nettir. Ve onu baştan yeniden dizayn etmeye çalışmaktadırlar. Dolayısıyla MİT üzerinden olan gitti. Ama MİT de içinde de yine güvenemedikleri bin bir çeşit yapı var. Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı dediğimiz yapı ne kadar milli o da geçmiş yıllarda çok örnek vermiştik tartışma konusu. Dolayısıyla çok kişiselleştirilmiş bir istihbarat iç örgütü söz konusudur. Çelik çekirdek yapılar söz konusudur. Ve bunlar da Erdoğan'a bağlı. Ben pek çok hususun Suriye konusunda ortaklaşmış olmaları aynıdır. Suriye ve IŞİD konusunda Erdoğan'la Davutoğlu en büyük ortak paydayı bu konuda içermektedirler. Ve o nedenle bu koalisyonda ikisinin birlikteliğinde en önemli madde bu. Ve bu konuda aslında işi de yani Suriye muhalefetine başlangıçta Dünya Birleşik Devletler, işte koalisyon güçleri denilen güçler Suriye muhalefetinde Esad'a karşı çıkan her şeye destek verdiler. Ama bir süre sonra bu desteği nerelere gittiği konusunda şüphe uyandı ve bu destek filtrelenmeye başlandı. Türkiye bunu El-Nusra ile birlikte, El-Kaide ile birlikte Esed'e ve Kürt güçlere karşı çıkan bütün grupları bunun desteklediğini cümle alem biliyor. Yani bu konuda işte Beyaz Saray'a yapılan en son görüşmelerdeki durum kitaplara, köşe yazılarına kadar, haberlere kadar yansıdı. Ve Türkiye'de Erdoğan'ın yani hem de Davutoğlu'nun IŞİD konusundaki davranışları ileride demokratik bir zemin üzerinde yaşarsak yargılanmasını gerektiren hususlardır. Bunların hepsi yani Ceylan Pınar, Cilde Gözü, IŞİD militanlarının giriş çıkışları buna göz yumulması ve bu konudaki sağlanan imkanlar uluslararası istihbarat kuruluşları tarafından biliniyor mu? Biliniyor. Sürekli ikaz yemedi mi Türkiye? Yedi. Ne zaman işi de birazcık sırtını dönse, Amerika koalisyon güçlerine göz kırpsa, Somali'de El-Kaide, El-Nusra unsurları Türk Hava Yolları binasını uçurdular. Türk Büyükelçiliği'nin bomba attılar. Ne zaman yani burada öyle bir durum var ki tümüyle bu 2011 yılından itibaren izlenen politika iflasın dibine doğru gitmiştir. Ve bugün hem şimdi IŞİD'le mücadele edildiğinden söz etmek mümkün mü? Türkiye IŞİD'le mi mücadele ediyor? Evet, yani biz de onu bir şey yaptık. Biraz önce süreyi de bitirdik artık ama son bir şey söyleyeyim. Yani biz biraz önce sizinle programa girmeden önce şeyin üzerinde de durmuştuk. Genel bu PKK'ya yapılan saldırılarla ilgili döküm verilmiş, resmi döküm. Fakat IŞİD'de karşı girişilen şey hakkında herhangi bir rakam yok. O da dikkat çekici tabii. Yani Amerika yeten işte bombalayabilirsin. Ben PKK'yı bombalayayım. Ama Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri de bu konuda yani en son gelen bilgiler yani bu anlaşma metnini de bilmiyoruz. Biraz yansıyan kısımları var. Varılan mutabakat nedir? Bu da soru işaretleriyle dolu. Zor günler ama yani bütün gücüyle Türkiye'de barış ve demokrasi hakkının geliştirilmesinden başka yapacak şeyimiz yok. Evet, oyumuza sahip çıkalım diye de büyük bir şey. Meydanlar, sanatın gücü önemli. O yüzden yani ben bu koalisyon şeylerini zaten yani bütün bunlar ortadayken, Erdoğan faktörü varken koalisyon kurmak çok mümkün değil. Kurulan koalisyonlarda sağlıklı ilerlemesi mümkün değil. O yüzden yeni bir seçim gündeme geldiğinde demokrasi ve barış hattı üzerinden buna karşılık vermek gerekecek. Ne konuşacağız? Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.